fejl, under stjernernes tegn, lad de skib sejle bort fra mig herhjemme. Men jeg husker hvert ord, og de løfter du små, og jeg hører endnu din hvide stemme. Men en dag, når vinden vender, så vil solen skinne ned, når jeg møder dig på den hjemlige vej og giver mig din kærlighed. Ja, en dag, når vinden vender, og de skiber kurs mod hav, over bøgebrus gennem skovene, dit skib bærer dig hen, mine tanker.